Zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed Pałacem Prezydenckim pikieta KOD-u przeciw prezydenckiemu wetu w sprawie sejf. Dwoje Polaków tym razem ma szansę na zdobycie Oscara, gala już tej nocy. Od 2 marca w izraelskich atakach na Liban zginęło 850 osób. Protest przed Pałacem Prezydenckim po wecie prezydenta Karola Nawrockiego do unijnego programu SAFE. Pikiety pod hasłem Chcemy być SAFE zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Uczestnicy demonstracji mówią, że weto prezydenta zagraża bezpieczeństwu Polski. Prezydent powinien być odpowiedzialny i powinien postępować w taki sposób, podjąć takie decyzje, które służą narodowi, obywatelom, a nie słuchać swojego zwierzchnika Kaczyńskiego. Absolutnie nie mogę się zgodzić, że Nawrocki uzurpuje sobie prawo do zastępowania rządu na przykład i myśli, że może zdewastować nasze państwo bezkarnie. Nie. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną na świecie i trwające wojny, jesteśmy krajem przyfrontowym, to tak, uważam, że to jest zdrada stanu. Trzeba protestować przeciwko tej decyzji, ponieważ odbiera ona możliwość dozbrojenia polskiej armii, czego potrzebujemy szybko, a te pieniądze są już na stole. W ramach unijnego programu pożyczkowego SAFE Polska miała otrzymać i przeznaczyć na obronność prawie 44 miliardy euro, czyli ponad 187 miliardów złotych. 90% tych pieniędzy miało trafić do polskich firm zbrojeniowych. Małgosia Turzyńska i Maciek Szczerbakowski z szansami na Oscary. Małgosia Turzyńska została nominowana do Oscara za stworzenie kostiumów do filmu Hamlet. Z kolei Maciek Szczerbakowski walczy o statuetkę za krótkometrażową animację Dziewczyna, która płakała perłami. W nocy poznamy laureatów tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Największą konkurentką Małgosi Turzańskiej jest Kate Holly, autorka kostiumów do Frankensteina, mówi krytyk filmowy Janusz Wróblewski. Jeśli ktoś chce docenić skromność i ważną intencję na tym planie kostiumologicznym, to powinien zagłosować właśnie na Małgosię, a jeżeli nie, no to wygra to, co się najbardziej iskrzy i jest kostiumowym wulkanem, czyli Frankenstein. A Piotr Czerkawski więcej szans na Oscara niż Małgosi Turzańskiej daje Maćkowi Szczerbowskiemu. Szczerbowski no nie jest na tej pierwszej pozycji, ale jest blisko szczytu i też wszyscy podkreślają, że to jest wyrównana kategoria, więc no mam nadzieję, że chociaż tutaj się uda. Dziewczyna, która płakała perłami, to film zrealizowany w technice animacji poklatkowej i opowiada historię młodego chłopca, który spotyka i zakochuje się w dziewczynie, która potajemnie płacze perłami. Witold Banach, Polskie Radio. 850 osób zginęło w izraelskich atakach na Liban od 2 marca, podają władze tego kraju. Ponad 2000 osób zostało rannych, a ponad 850 tysięcy mieszkańców musiało opuścić domy ze względu na ostrzał państwa przez siły Izraela. Libańscy terroryści z Hezbollaha atakują z kolei cele w Izraelu, m.in. bazę lotniczą niedaleko Tel Awiwu. Wspierana przez Iran grupa przyznała się do uderzeń w kilka innych obiektów w północnym Izraelu i na izraelskie wojska działające w pobliżu granicy. Tego konfliktu nie da się rozwiązać z dnia na dzień, uważa były ambasador Polski w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Jego zdaniem celem Stanów Zjednoczonych i Izraela jest wykorzystanie okazji do rozprawienia się z Iranem. Jak podkreśla, taki scenariusz w regionie był rozważany i wyczekiwany od dziesięcioleci. Były ambasador mówi, że w tej chwili działania Waszyngtonu i Tel Awiwu przybierają charakter wojny na wyniszczenie. Co mogłoby powstrzymać negatywny rozwój sytuacji, to w tej chwili najbardziej prawdopodobne jest wyczerpanie amunicji przez którąś ze stron, ale do tego jest jeszcze daleko i w tej zawziętości znowu nie wiem, czy nasi amerykańscy sojusznicy na przykład dobrze policzą jeszcze swoje zapasy i w którymś momencie nie zabraknie im być może do użycia w innym miejscu, gdzie byłoby to akurat bardziej potrzebne. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa ponad 2 tygodnie. Iran zapowiada kolejne uderzenia, tym razem z użyciem pocisków o większej sile rażenia i większej precyzji. To odpowiedź na naloty Amerykanów na wyspę Hark, kluczowy dla irańskiej gospodarki węzeł eksportu ropy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

i trzymajcie za mnie kciuki na Mistrzostwach Świata. Mówiła Natalia Bukowiecka, a czy Toruń jest gotowy na to wielkie wydarzenie? Kto się wybiera, a może ktoś startuje? 22,7 trójek. Armand Duplantis na przykład może zadzwonić, prosimy bardzo. Z rekordem kolejnym. Tak jest. Spotkamy się dzisiaj z legendą akrobacji szybowcowej. Odwiedzi nas mistrz Jerzy Makula, który już jest nawet w studiu. Zaraz będzie opowiadał o swojej pięknej karierze, o książce, która się pojawiła i która opisuje jego podniebne wyczyny. Porozmawiamy także z trenerem Bogorii Grodzisk-Mazowiecki, czyli czołowej drużyny tenisa stołowego w Polsce i Europie. Paweł Fertikowski zdradzi, jak rozpracować przy stole rywala. Żeby widzieć, w jaki sposób gra, czym się charakteryzuje ten zawodnik, co lubi, czego nie lubi, w jakich warunkach się porusza. No, każdy czynnik taki naprawdę na poważny, na detale, rozwalony na czynniki pierwsze, żeby to złożyć do całości. Żeby nakreślić pełny obraz dzisiejszej audycji, dodajmy, że Henryk Sytner opowie o narciarstwie alpejskim. Wybierzemy się za ocean, by sprawdzić, co się dzieje w tenisie, a tak, żeby ocenić szanse występu na mundialu reprezentacji Iranu. Nie ma co ukrywać, szanse znikome. Będzie też o wyczerpującym wyścigu KP Epic. Wyścig jest bardzo wymagający. To 8 dni ścigania w upale, w skwarze po bezdrożach Republiki Południowej Afryki. Mamy tutaj w historii polskie akcenty, ponieważ Maja Włoszczowska w 2019 roku zajęła miejsce trzecie. Chodziło o Cape Epic. Oczywiście. W tegorocznej edycji nie zabraknie też Polaków. Proszę więc zostać z nami do godziny 19. Już teraz najważniejsze informacje sportowe ze świata i kraju. Michał Gołaś i jego przewodnik Kacper Walas znów z medalem Igrzysk Paralimpijskich Mediolan Cortina. Tym razem Polacy zdobyli srebro w slalomie specjalnym w kategorii osób niewidomych i niedowidzących. Kilka dni temu Gołaś i Walas wywalczyli brąz w slalomie gigancie. Piłkarze Arki Gdynia zremisowali bezbramkowo z Widzewem Łódź w meczu 25. kolejki Ekstraklasy. W drugim spotkaniu Zagłębie Lubin, czyli lider, przegrało z Lechem Poznań, czyli wiceliderem 0-1, a o 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Pod siatką w meczu 26. kolejki Plus Ligi Skra Bełchatów przegrała z Projektem Warszawa 0-3, o 20.00 Barkom zagra ze Ślepskim Suwałki. Czterech Polaków wystąpi w finałowej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich na dużej skoczni w Oslo. To Paweł Wąsek, Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Maciej Kot. W biatlonowym mikście Anna Mąka i Jan Guńka zajęli piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata w OTP. Najlepsi okazali się Norwegowie przed Szwedami. Wicemistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semiruni został wielobojowym mistrzem Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Wśród kobiet wygrała Zofia Braun. W Formule 1 wyścig o Grand Prix Chin wygrał 19-letni Włoch Kimi Antonelli. Wyprzedził swojego kolegę z Mercedesa, Brytyjczyka George'a Russella oraz innego reprezentanta Wielkiej Brytanii, Lewisa Hamiltona z Ferrari. To pierwsze zwycięstwo w karierze Antonellego. A Takamoto Katsuta był najlepszym w rajdzie Safari. Była to trzecia runda samochodowych Mistrzostw Świata. Na 14. miejscu w klasyfikacji generalnej, a na 6. w klasyfikacji WRC 2 rywalizację ukończył Daniel Chwist. Włoch Jonathan Milan został zwycięzcą 7. ostatniego etapu kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Jednak w generalce triumfował Meksykanin Isaac del Toro. 22,7 trójek to telefon do nas. Czekamy na gratulacje dla naszych paralimpijczyków. Naprawdę spisali się wyśmienicie. 2 medale, brąz i srebro. Wiesz, jak zostać mistrzem? Jak być mistrzem? Zaraz się dowiem. Zaraz się dowiemy. Za chwilę porozmawiamy z panem Jerzym Makulą. 22,7 trójek to nasz numer. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie, a my przenosimy się do Barcelony. Tam Barca gra z Sevillą i do przerwy prowadzi 3-1. I wracamy do naszego studia przy Myśliwieckiej 3x5x7. Jest z nami legenda Jerzy Makula, legenda akrobacji szybowcowej, siedmiokrotny indywidualny mistrz świata, wielokrotny mistrz Europy i drużynowy mistrz świata za wybitne osiągnięcia sportowe odznaczone m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, do tego medalem stulecia FAI oraz Złotym Medalem Aeroklubu Polskiego. Dzień dobry, panie Jerzy. Dzień dobry państwu. Spotykamy się przy okazji wydawnictwa Być Mistrzem. Oto ta książka. Jesteśmy w radiu, ale pokazuję panu kapitanowi, że tę książkę posiadamy i mamy. I chciałem zapytać na początku o dedykację, bo dedykacja skierowana jest w stronę synów. Czterech synów: Staszkowi, Wojtkowi, Mikołajowi i Jankowi. Dlaczego taka decyzja? Po prostu uznałem, że w czasie, kiedy bardzo intensywnie przygotowywałem się do zawodów, uczestniczyłem w tych zawodach, to czegoś im wszystkim brakowało. Myślę, że brakowało im taty. Także myślę, że to był dobry wybór i po prostu tak należało. Ile poszło? Ilu z nich poszło pańskimi śladami? Staszek na pewno. Trzech moich synów lata i to całkiem dobrze, bo nawet byli w kadrze narodowej, ale oprócz tego latają w lotnictwie komunikacyjnym. Także spełnili swoje marzenia, natomiast Wojtek jest fotografem, ma inne życie, inne zainteresowania, jest bardziej sportowcem, szkoli młodych ludzi na rowerze, na deskorolce, także myślę, że naprawdę wszyscy są okej, super. Wymienialiśmy te laury i Mistrzostwa Świata i Europy, oczywiście Mistrzostwo Polski, ale też były Mistrzostwa Śląska, prawda? Tam się to wszystko zaczynało, w Aeroklubie Rybnickim. Były Mistrzostwa Śląska i to był taki początek. To nie były wtedy jeszcze zawody w akrobacji, ale to były zawody w wyścigach takich jak, bo mamy nazwisko Sebastiana Kawy, który jak gdyby reprezentuje inną dziedzinę, ale też szybowce. I tam trzeba polecieć jak najdalej w najkrótszym czasie. I wtedy te Mistrzostwa Śląska otworzyły mi drogę i poczułem się jak gdyby pewniej i widzę, że mogę realizować inne zamierzenia. A to, że zacząłem kręcić akrobację, to tylko dlatego, że pracując już wtedy w polskich liniach lotniczych, jadąc na lotnisko, okazało się, że nie ma takich warunków, żeby robić przeloty szybowcowe. Nawet pada deszcz. I co wtedy mogłem robić? W związku z tym siadałem do samolotu i kręciłem akrobację. A potem, ponieważ była możliwość zorganizowania pojechania na pierwsze międzynarodowe zawody w akrobacji szybowcowej, wyciągnęliśmy nasze szybowce, które gdzieś tam po Polsce stały, przygotowaliśmy je do zawodów i te zawody wygraliśmy. W związku z tym od momentu, to był 83 rok, od tego momentu to stało się naszym takim przewodnikiem i uważaliśmy, nie tylko ja, ale moi koledzy, którzy się zaangażowali razem ze mną, żeby właśnie kontynuować tą dziedzinę i wykorzystując doświadczenie poprzednie na szybowcach, wykorzystując doświadczenie w akrobacji samolotowej, stworzyliśmy zespół do akrobacji szybowcowej. Z pełnym sukcesem udało nam się realizować w przyszłości ten pomysł. Wspomina pan, że modelarstwo lotnicze było najlepszym kierunkiem rozwoju i nauczyło pana pokory oraz systematyczności. Teraz młodzi ludzie zaczynają od symulatorów. Tracą coś ważnego? Co dawało panu własnoręczne budowanie jaskółki? Wydaje mi się, że młodzieży w ogóle tego brakuje, bo nie wiem, czy każdy młody człowiek wie, co to jest śrubokręt i madło, pilnik i czy potrafiłby się tymi prostymi narzędziami posługiwać, a modelarstwo właśnie rozwijało nas manualnie, technicznie. Mało to, dawało pełne zrozumienie, jak to się dzieje, że ptak lata i myśmy robili coś podobnego i to, co zbudowaliśmy, to naprawdę leciało. I też pierwsze sukcesy w modelarstwie dawały nam możliwość zrobienia dalszych kroków, żeby po prostu polecieć. Co tak naprawdę ma pan w sobie takiego, co pana wyróżnia i pozwoliło na to, że zdobywał pan i wygrywał z najlepszymi z całego świata? To znaczy, ja byłem w dobrej sytuacji, ponieważ myśmy dyktowali pewien rodzaj i styl latania. Natomiast no, wydaje mi się, że chyba trzeba mieć trochę talentu, ale trochę. Jak się posiada trochę talentu, to trzeba włożyć w to mnóstwo pracy i umieć samemu wychwycić swoje błędy. Bo ja tam napisałem, że myśmy nie mieli swoich trenerów, nie mieliśmy psychologów, nie mieliśmy dietetyka. Po prostu to było poznawanie swojego organizmu również, jak się przygotować do tego, żeby czekając cały dzień na lot, można było wsiąść do szybowca i polecieć tak, że się wygrywa. A jeszcze do tego dodam, że jak obserwowałem kolegów i widzę, że oni lecą znakomicie, to zawsze się zastanawiałem, jak to zrobić, jak oni tak dobrze lecą, że ja mam polecieć lepiej. Wychodziło. A to, że pański wuj Edward Makula też był mistrzem świata, to w jaki sposób pana zainspirowało? To była wielka rzecz, ponieważ jak byłem mały, chodziłem chyba do czwartej klasy w szkole podstawowej, tam była taka czytanka, że srebrny ptak wylądował na łące i oczywiście przeżywałem, a był to czas, kiedy w Argentynie w środku zimy jest lato i wtedy odbywały się tam mistrzostwa świata i czekaliśmy na te wieści. No i pamiętam, w tej klasie nie wytrzymałem, no bo słuchaliśmy wieści z Polskiego Radia z Jedynki na relację i wtedy nie wytrzymałem, powiedziałem, a ten Edward Makula to jest mój wujek i ja też będę latał. To było w klasie czwartej szkoły podstawowej, czyli ja miałem 12 lat i wtedy już zamarzyłem o tym lataniu. Nie? I pierwszym krokiem było stworzenie możliwości chodzenia do modelarni i zbliżenia się do tego, żeby dokładnie to rozumieć. No i tak to się zaczęło. Edek był wielką inspiracją. Czy w dzisiejszych czasach trudno jest zagonić, w cudzysłowie, młodzież do tego, żeby latali na szybowcach? To jest bardzo trudne, ale wydaje mi się, że celem tej książeczki właściwie, którą napisałem, jest to, żeby, bo to środowisko odpowiednie będzie czytało. Jeżeli młodzież przeczyta tą książkę, albo młodzi adepci latania, czy ci, którzy są w modelarni, i z tej całej puli tych przeczytanych książek kilka osób się zdecyduje, żeby spróbować latania, to będzie już taki mały mój sukces, bo tak uważam, że trzeba młodzieży i dzieciom wręcz coś pokazać, żeby pokazać jakieś wzory, żeby się tym po prostu zainteresowali. Jak bardzo się zmieniło wyposażenie szybowców, którymi pan latał kiedyś na początku, Swifta na przykład, a tych szybowców, które są teraz? Czy dużo, na przykład jeżeli chodzi o elektronikę, no wiadomo, GPS jest, prawda? To jest duże na pewno. To jest nawigacja. Mhm. Natomiast ja powiem, że w tych podstawowych zasadach pilotowania szybowca te zasady się nie zmieniły. Ponieważ znamy aerodynamikę i znamy lepsze technologie, że można inaczej ten szybowiec skonstruować, że on jest gładziutki, że on jest dokładnie sprawdzony, jaki ten profil jest, żeby on latał jak najdalej, ale też jak najszybciej, bo można latać szybko, ale tracić wysokość, a tutaj trzeba stworzyć taki szybowiec, który leci bardzo szybko i nie traci wysokości. I to w tej chwili technologie i mamy znakomitych aerodynamików na Politechnice Warszawskiej i nie tylko. Zresztą twórcą szybowca, w którym miałem też udział, jest Edward Markański. To był bardzo płodny konstruktor, który kombinował przeróżne rzeczy i szybowiec, na którym latamy, to jest MDM Fox i szybowiec akrobacyjny jednomiejscowy Swift. Fox jest dwumiejscowy. Nie różni się wiele i on nie ma elektroniki. Chodzi też o to w tym wszystkim, żeby pilot, który startuje w Mistrzostwach Świata, w zawodach w akrobacji, był zdany tylko i wyłącznie na szybowiec. A co to jest akrobacja? Akrobacja to jest umiejętność absolutnej, szybkiej oceny i pozycji w przestrzeni. I tam nie trzeba elektroniki. Elektronika jest potrzebna bardzo, bardzo w tych już szybowcach wyczynowych, które właśnie ścigają się w tych wyścigach. Co sędziowie oceniają podczas takich Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, jeśli chodzi o akrobację? Czy to się zmieniło z pana czasów, a teraz? Cały czas się zmienia, bo chodzi o to, żeby ci nie ma jednego sędziego. Mhm. Jeśli chodzi o szybowce przelotowe, jest w tej chwili rejestrator lotu i co sekundę rejestruje pozycję, wysokość, prędkość, wszystko można zarejestrować. Natomiast u nas w akrobacji tego nie ma, dlatego minimum sędziowskie na Mistrzostwach Świata to jest 7 osób. Zbiera się te wyniki z każdych tych 7 osób, jeszcze się je przekłada w komputerze w tak zwanym programie Fair Play i wtedy dostajemy wynik. Co się ocenia? Ocenia się płynność i to jest tak jazda figurowa na lodzie. Ograniczeniem jest tafla lodowiska, prawda? Tak samo my mamy strefę, która której bokiem jest sześcian o boku 1 kilometra. Proszę mi wierzyć, że z wysokości 1200 metrów ten kwadracik i ten sześcian jest bardzo mały, bo szybowce w akrobacji latają prawie pod 300 na godzinę i to jest trudne, żeby się zmieścić w przedziale 1 kilometra. Szczególnie jeżeli mamy przeszkadza nam wiatr czasami wieje z boku, z tyłu, z przodu. To wszystko trzeba przygotować i przemyśleć wcześniej na ziemi. Natomiast sędziowie oceniają właśnie tempo tej wiązanki. Oceniają, czy lot pionowy był lotem pionowym. Każda odchyłka od kilku stopni od lotu pionowego, czy to w dół, czy 45 stopni, jest oceniana niżej. Są takie figury, których pomylimy się w kierunku wykonywania, mimo że jest dobrze zrobiona, ale kierunek jej wykonywania jest zły, ona jest niezaliczona. Jest tam bardzo wiele elementów. Jak robimy pętlę, czyli taką okrągły lot w górę, to ta pętla powinna być okrągła, a nie tak jak jajko na przykład. I to jest trudno wysterować, a sędziowie to potrafią dokładnie ocenić. A jak pan sobie radził z tymi ogromnymi przeciążeniami? Bo wyobrażam sobie, że tutaj pisze pan w książce, że zrezygnował pan na przykład z kawy, bo zorientował się pan, że po prostu panu szkodzi, jeśli chodzi o te akrobacje. Natomiast jak się pan przygotowywał? Jak pańskie ciało było przygotowane do tego? Kawa bardzo podwyższa ciśnienie i bardzo rozbudza organizm. I to mi przeszkadzało. Ja powinienem przed lotem, ale doszedłem dopiero po jakimś czasie. Ja przed lotem musiałem się wyciszyć. I oczywiście, że trzeba jakiejś energii, ale to wolałem zjeść kostkę czekolady czy pół bułki, tak jak Małysz, przepraszam. To jest znakomita metoda. Pół bułki z bananem czy coś tam i to dawało mi pewną energię, natomiast nie rozbudzało mnie tak, jak na przykład kawa, która powodowała, że ja się źle czułem i nie wiedziałem dlaczego. No bo tak jest przed lotem. Jurku, kawka może coś tutaj tego, to po prostu sympatyczne. Ale wiedziałem, że przed lotem co najmniej 2 godziny kawy nie powinienem pić. Także to jest nauka własnej oceny działania swojego organizmu. To też niebezpieczny sport? Bywały trudne sytuacje takie krytyczne? Niestety mieliśmy sytuacje, w których zginął nasz kolega Hockenheim, to rok 89. Niestety złamało mu się skrzydło i to jest też powód następny. To tak źle może zabrzmieć, że to jest powód, ale skonstruowaliśmy nowy szybowiec, który właściwie jest na tyle bezpieczny, że w powietrzu nie grozi mu ani uszkodzenie, ani broń Boże właśnie urwanie skrzydła, które wtedy miało miejsce, bo lataliśmy na szybowcach drewnianych typu Kobus. On był dość stary już na tamte czasy i niestety drewno, bo to był szybowiec drewniany, nie spełniało tych oczekiwań i tam niestety puściły kleje i to drewno się złamało, nie? Więc to był taki specyficzny szybowiec, który nam i ten wypadek spowodował, stop panowie, musimy coś wymyśleć nowego. I to był właśnie pierwszy krok do próby stworzenia i zorganizowania ludzi, którzy by to sfinansowali. A Edek Margański, o którym wspominałem już, był tym, który to przelał na deskę i to skonstruował. To Krzysztof Wyskiel, prawda? Był, który zginął. Krzysztof Wyskiel był tym, który zginął w świętej pamięci, który wtedy zginął. I miałem tę wielką przyjemność i honor, że leciałem z panem kiedyś do Nowego Jorku, nie szybowcem, ale Boeingiem 767. No i to było wzruszające, kiedy pan powiedział, że no, przywitał pan wszystkich. Jerzy Makula leci z nami. Pewnie niektórzy zastanawiali się, czy będzie jakieś akrobacje będą się odbywać przy okazji. W jaki sposób pan wspomina i jakiego stopnia było to dopełnienie, to cywilne latanie w locie? Ja to zawsze określałem w dość prosty sposób. Mianowicie, jak już byłem, przepraszam, na tej łące, czyli na lotnisku trawiastym, gdzie był szybowiec, gdzie przygotowywałem się do lotów i gdzie latałem, jak już byłem zmęczony, to sobie pomyślałem, dobrze by było wysiąść i odpocząć. Przepraszam, że to tak zabrzmi, ale jak wsiadałem do samolotu komunikacyjnego, to było zupełnie co innego. Inna odpowiedzialność. To nie jest to, że to jest strach, że mam 250 czy tam 300 pasażerów już później na Boeingu 787, ale to jest również pewna emocja i satysfakcja, bo dysponujemy olbrzymią mocą i potrafimy tym wysterować i na końcu na drugiej półkuli lądujemy z dokładnością właściwie na środek pasa do 1 metra i z dokładnością do kilku centymetrów potrafimy przyziemiać taki ciężki samolot. Dla mnie to była wielka satysfakcja i proszę sobie wyobrazić, że w Nowym Jorku bardzo często, szczególnie latem, są bardzo nieprzyjemne i takie ostre burze i Latanie w trudnych warunkach mnie jak gdyby również mobilizowało do takich podejmowania decyzji. To było znakomite, bo akrobacja naprawdę była uzupełniana przez to, że wracałem do lotnictwa komunikacyjnego i wsiadałem z pasażerami do dużego samolotu. Chyba często jest tak, że to lotnictwo komunikacyjne zaczyna się od szybowców. To znaczy ja uważam tak. Ja jeszcze do wczoraj byłem prezesem Aeroklubu Polskiego. Skończyły mi się dwie kadencje. Oczywiście zrobiłem swoją robotę, ale również prowadziłem szkołę lotniczą, Lot Flight Academy, i myślę, że tak. Jak ktoś był w aeroklubie i złapał bakcyla modelarskiego, szybowcowego, to później jak rozpoczął szkolenie już do tego prawdziwego lotnictwa komunikacyjnego, to z tych ludzi, którzy złapali pasję, mamy na chwilę obecną, czy też w przyszłości, tych, którzy za chwilę będą instruktorami, tych, którzy być może będą kierowali flotami w liniach lotniczych, tych, którzy będą tworzyli nowe programy. I to są znakomici ludzie, bo tego, o czym teraz powiedziałem, w linii lotniczej nie może robić każdy pilot. To musi być ktoś, kto wierzy i mu to się podoba, czyli złapał bakcyla, to znaczy pasję. Idę niosąc w sercu przesłanie pana Kogito: bądź odważny, gdy rozum zawodzi, bądź odważny w ostatecznym rachunku, jedynie to się liczy. Rozliczając się z karierą, mogę powiedzieć, że z dumą patrzę na puchary i medale. Jedno słowo takie, które miałoby scharakteryzować to, co pan czuł, będąc tam na górze? To była wielka satysfakcja i powiem, że tak sobie myślę, mimo że już spełniłem i zakończyłem pewne etapy w swoim życiu, to tak sobie myślę, jeszcze bym im pokazał, ale to też nie o to chodzi. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy następuje koniec pewnej epoki, bo to tak jest, i kiedy spełniłem swoje zadanie, jestem z tego dumny, jestem z tego zadowolony i tak jak powiedziałem, jak ktoś złapie bakcyla i komuś to się spodoba, to jest moja satysfakcja i moja duma, że ktoś zrobi kroczek do przodu i poleci. Pięknie powiedziane. Bardzo polecamy tę książkę, Jerzy Makula, Być mistrzem. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu Trójki. Dziękuję państwu. Miłego wieczoru, popołudnia. Pan Jerzy Makula, legenda. Łączymy legendy, ponieważ dzisiaj o godzinie 19 w studiu Agnieszki Osieckiej wystąpi Dżem, więc dla pana. Panie Jerzy, bardzo, bardzo dziękuję. Gdybym nie wierzył, to bym się bał, że znikniesz mi jak w nerwowym śnie i zacznę marnieć byle jak, byle gdzie, jak rozbitek wśród wrogich skał. Lecz ja ufam ci, choć to nie modne, ludzie wciąż dziwią się, że można tak oswajać szorstką codzienność i jeszcze z życia coś mieć. Zmienia się świat, nakręca czas, idzie lepsze. Czekam tych zmian, potrzebne są. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczął się mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa. 9 minuta i na razie bez bramek. Zakończyły się 14 zimowe igrzyska paralimpijskie Mediolan Cortina. Biało-czerwoni walczyli bardzo dzielnie. Efektem są pot, poświęcenie i medale. Dwa krążki dla reprezentacji Polski zdobył duet. Debiutujący na igrzyskach niedowidzący 21-letni Michał Gołaś i jego przewodnik. Przewodnicy, co ważne, też dostają medale. 22-letni Kacper Walas. Zaczęli od brązu w slalomie gigancie. Stojąc na najniższym stopniu podium, Michał i Kacper nie ukrywali wzruszenia i cieszyli się z zawieszonych na szyjach medali. Ciężkie, porządne, nie ma dziadostwa, to są igrzyska, no niesamowite naprawdę, no najwięcej co można w sporcie osiągnąć, jeszcze trzeba to zmienić ten kolor w przyszłości na inny i mam nadzieję, że jest to pierwszy z wielu medali. Tak, jestem bardzo szczęśliwy, wzruszony normalnie, że potrafiliśmy coś dowieść do końca, dopóki nie zawiesili tego medalu na mojej szyi, nie uwierzyłem. Michał wspominał, że trzeba będzie zamienić brąz na inny kolor, więc dzisiaj w slalomie ponownie wywalczyli medal srebrny, choć warunki były paskudne. Dwa zupełnie inne przezy, bo w pierwszym lało, sypał śnieg i też było bardzo źle widać, ale cokolwiek było widać. No, w drugim była taka mgła, że ledwo Kacpra widziałem, tyczki też nie za bardzo, więc no, choć chciałem cisnąć, no to się nie dało, bo to po prostu była walka o przetrwanie tak naprawdę. Dumny z chłopaków jest ich trener. Była wiara także w złoto, tym bardziej, że Michał i Kacper prowadzili po pierwszym przejeździe. Jak dzisiaj, jak zobaczyłem, jak oni pojechali pierwszy przejazd, ja już miałem łzy w oczach. Już miałem łzy w oczach, bo widziałem, że tak, jadą tak, jak ćwiczyliśmy, jak się przygotowywaliśmy, jak ja chciałem, jak oni chcieli, jak wszyscy oczekiwali. Zabrakło 27 setnych, ale nie smucimy się, bo mamy medal, który nie było tutaj łatwo zdobyć, w szczególności w tych warunkach. Dzisiaj spadło pół metra śniegu, także mega wielki szacunek dla nich. Ciężko dzisiaj było, ale chłopaki dali radę i mamy srebro. Oczywiście mówił trener Kłusak. To teraz oddajmy głos rodzicom Michała, pani Edycie i Michałowi seniorowi, którzy są w niebo wzięci. Serce biło nam tak, że... Brak nam tak słów. Wzruszeni. Jesteśmy po prostu wzruszeni, dali radę, wytrzymali to, no udźwignęli to, no szapoba. Też wsparcie kibiców z innych krajów, to jest coś niewiarygodnego, zresztą tutaj jest fantastyczna atmosfera. Cieszymy się dla Michała, bo zapracował na to naprawdę przez lata, także... To jeszcze mama i siostra Kacpra. Cieszymy się niezmiernie. Kacper trenuje od 3 roku życia, także dla niego to jest naprawdę wielkie wyzwanie, ale też no wielka radość. Czekał na ten medal. Ja jestem ogromnie dumna i aż się popłakałam. Naprawdę cieszę się. Wielkie brawa należą się wszystkim naszym reprezentantom, trenerom, sztabom, rodzinom. Za tym wszystkim stoją ogromne wyrzeczenia, lata walki w życiu i w sporcie. Czasami trzeba na przykład łączyć naukę z występem na igrzyskach. Oliwia Gołaś, siostra zresztą Michała, i Andrzej Stasik zajęli 9 miejsce w slalomie gigancie. Za nimi jeden egzamin na igrzyskach, przed nimi drugi, ten maturalny. Stres będzie mniejszy, może będzie większy wysiłek, bo chyba w narty nam idzie lepiej niż w naukę, ale nie jest źle, więc ja w sumie podchodzę do tego w miarę na luzie. To był ciężki rok, my się nie rozdwoimy, trzeba było to jakoś pogodzić. Ja wierzę, że będzie dobrze. Matura przy olimpiadzie to lekki pikuś. Jedni łączą naukę ze startami, inni pracę z igrzyskami. Pani doktor, radiolog z Łodzi, Siuba Jarosz, debiutowała na igrzyskach. Ja jestem z siebie dumna teraz, jakby mam w pamięci wszystko to, co tu musiałam wytrzymać i ile kosztowało samo bycie tutaj, to ja jestem z siebie dumna. Ja jednak nie ukrywam, że jestem przede wszystkim lekarzem i to jest moje główne zajęcie i misja. Ale no tutaj wszystkie dziewczyny, które występowały na igrzyskach, są praktycznie full time snowboardzistkami, to mają inne zaplecze, mogą skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym, więc sama rywalizacja z nimi, podjęcie tej rękawicy są jakby dla mnie niesamowite, że mogłam. Wielkie gratulacje dla wszystkich naszych reprezentantów. Przypominam, zdobyliśmy na paraigrzyskach 2 medale, srebrny i brązowy. Michał Gołaś i Kacper Walas, taki trochę jak Kacper Tomasiak, tak, prawda? Tak, tak, też debiutant i też medale. A jeśli Państwo chcą pogratulować, to proszę do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Tak jest. Hiszpańskiej. Barcelona prowadzi ze Sewillą 5-1. Nie doczytałem się tutaj gola Roberta Lewandowskiego. Czy on w ogóle pojawił się? Nie ma go. Nie ma. Nie strzelił. A w następny weekend proszę się kierować do Torunia, ale nie tylko po to, żeby zjeść tradycyjne pierniki. Ale... Można na żużel. Ja przeważnie na żużel jeżdżę. Albo na koszykówkę. Albo na lekkoatletykę. Tak, bo będą halowe Mistrzostwa Świata. Zapowiedź imprezy w Toruniu zaczynamy od zawsze najbardziej nośnego tematu, czyli potencjalnych szans na podium naszych lekkoatletów. Zapytaliśmy o to byłego znakomitego sprintera, dziś w randze wiceprezesa naszej federacji, Marka Plawgę. Bardzo trudne pytanie. Mamy bardzo szeroką kadrę i kilka takich ważnych szans. Jest zdecydowanie na płotkach Pia Skrzyszowska, Jakub Szymański, jest Ewa Swoboda, jest Maria Rzodzik, Natalia Bukowiecka, sztafeta 4x400, ta miks kobiet i mężczyzn razem. To są takie nasze mocne punkty, ale ja bym zwrócił uwagę, szczególnie takich zaawansowanych kibiców lekkiej atletyki, że mamy też nowe nazwiska i nowe nazwiska od razu w formie takiej, która daje ich w roli kandydatów do zdobycia medali. Jest to Mateusz Kołodziejski, który w tym roku na hali skoczył 2 m 30 cm i Maciej Wyderka, który pobił w tym roku rekord Adama Krzota na 800 metrów. Oni debiutują w tej imprezie, mają doświadczenie w młodszych kategoriach, ale w tej seniorskiej karierze jeszcze takiego obciążenia na sobie nie mieli, więc ja zwracam uwagę na nich, trzymajmy za nich najmocniej kciuki. Oczywiście będziemy za wymienioną przez Marka Natalię Bukowiecką zwłaszcza. Dlaczego zwłaszcza, wytłumaczymy na koniec relacji. Teraz mówi Natalia. Na pewno wiem, że jestem w dobrej formie, mam też wysoki wynik, więc chciałabym dostać się do finału. Ta formuła jest dosyć dziwna i niecodzienna, pierwszy raz będziemy w niej startować. Mam na myśli 2 finały, więc jeżeli się tam dostanę, to po prostu dam z siebie wszystko, zobaczymy co to da, ale na pewno takim planem minimum jest dla mnie finał i chciałabym wystartować przynajmniej w jednej sztafecie. Tutaj jest trochę komplikacji, może to są kolidować, ale na pewno chciałabym wystartować w kobiecej sztafecie i też wydaje mi się, że mamy tam szansę na medal, więc mam nadzieję, że powalczymy i też zajmiemy wysoką lokatę. Co do szans na podium w sztafecie 4x400 metrów pań, to wysoko ocenia je dwukrotna srebrna medalistka w światowej rywalizacji w hali Małgorzata Hołub-Kowalik. Ja jestem przekonana, że dziewczyny są gotowe, żeby powalczyć tutaj o podium. Oczywiście będą inne kraje, które będą bardzo mocne, natomiast przypomnijmy, my biegamy u siebie. To jest naprawdę ogromna dawka motywacji. Kibice to jest tak naprawdę piąty zawodnik, który wspiera, ale dodatkowo też zauważmy, że nasze dziewczyny są naprawdę w świetnej dyspozycji. Natalia, czy Justyna, czy Ania Gryc, to są dziewczyny już bardzo doświadczone. Teraz postaramy się wytłumaczyć specyfikę startów pod dachem. Dla zawodników poza konkurencjami biegowymi inna o tyle, że publiczność inaczej reaguje. Z tego powodu, że w przeciwieństwie do tego, co dzieje się na stadionie przy tych wielkich przestrzeniach, może przeciętnemu kibicowi umykać to, co równolegle dzieje się na obiekcie. Natomiast na hali wszystko jest właściwie na wyciągnięcie ręki. Każde wydarzenie jest bardzo mocno reagowane przez kibiców, a to później się odbija także na inne emocje zawodników, którzy tam startują. Ja osobiście uwielbiałem halę nie tylko ze względu na to, że startowało się na 200-metrowej bieżni, gdzie jest inna rywalizacja. W przeciwieństwie do normalnego biegu na 400 metrów nie biegamy tylko po torach, ale też rywalizujemy bezpośrednio ze sobą. Piękna rywalizacja przez to, co dzieje się na trybunach. Ten krzyk, ten hałas, to wsparcie, zwłaszcza w Polsce, na pewno będzie dodatkowym atutem dla naszej reprezentacji. Marek Plawgo stawał w hali na najwyższym stopniu podium w Mistrzostwach Europy w Curychu w roku 2002. Pewnie nie tylko ja mam teraz refleksję, jakby to było wczoraj. Tempus fugit. To jeszcze 2 słowa o aktualnej rywalizacji pod dachem od Natalii Bukowieckiej. Wcześniej się z nią nie lubiłam, chociaż teraz naprawdę od płukać jest wszystko w porządku zdrowotnie, więc bardzo mi się to podoba i też troszkę inaczej widzę to bieganie w hali. Na pewno jest mi, jakby powiedzieć, fajniej. Więc nie mogę się doczekać startów, a myślę, że to jest po prostu fajny przerywnik niż taka ciężka praca cały czas, jednak fajnie troszkę przyspieszyć, trochę wystartować, znowu poczuć te emocje, tą adrenalinę. Tak to musiałabym czekać cały rok do lata aż do startu, więc po prostu fajny przerywnik, żeby trochę odciąć się od tego ciężkiego treningu. Słyszeliśmy o naturalnych polskich kandydatach do podium, a kto może zaatakować z umownego drugiego szeregu? Komentator TVP Sport Aleksander Dzięciołowski zgłasza następującą propozycję. Ja zwracam uwagę na Klaudię Kazimierską, biegającą na 1500 metrów, rozwijającą się w fantastycznym tempie. Robi gigantyczny skok jakościowy. To jest zawodniczka, która w tym roku poprawiła 23-letni rekord Polski na 1500 metrów. W zeszłym roku była w finale Mistrzostw Świata na 1500 metrów, najlepsza z Europejek. Zajęła 7. miejsce. A jeszcze rok wcześniej była w finale olimpijskim na 1500 metrów właśnie, zajmując 10. miejsce. Między Paryżem a Tokio zrobiła gigantyczny skok, poprawiła życiówkę o 2 sekundy. Myślę, że na tą zawodniczkę warto zwrócić uwagę właśnie w kontekście Torunia. Zostawiamy naszą perspektywę, bo w Toruniu na trybunach zamelduje się wielu kibiców, żeby obejrzeć w akcji właśnie jego. Armand Mondo Duplantis to z pewnością największa gwiazda światowej lekkiej atletyki. Kilka dni temu przed własną publicznością bodaj po raz 15 poprawił swój rekord świata. Teraz to 6.31. W skoku o tyczce szykuje się niesamowicie ciekawy pojedynek, bowiem również w tym roku w świetnej dyspozycji jest Emanuel Karalis, który jest bardzo dobrze znany polskiej publiczności. Emanuel Karalis w tym roku skoczył już 6.17. Myślę, że możemy być świadkami niesamowitego konkursu, który będzie stał, wierzę, na najwyższym historycznie poziomie. Konkursu, podczas którego w końcu może paść po raz kolejny rekord świata. I myślę, konkursu, w którym zobaczymy przynajmniej kilku tyczkarzy na poziomie powyżej 6 metrów. Mówił były mistrz świata w hali w lekkoatletycznym wieloboju, obecnie prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara. Na jakie konkurencje poza skokiem o tyczce panów warto zwrócić jeszcze uwagę? Statystyki pokazują, że najlepiej obsadzoną konkurencją będzie damski skok wzwyż. Bo przyjeżdżają wszystkie najlepsze. I Małucik, czyli rekordzistka świata, i Topić, która w tym sezonie skoczyła 2 metry. No i jest nasza Maria Żodzik, ale są też Australijki, są inne zawodniczki, które będą skakały wysoko. I to może być ta konkurencja bardzo, bardzo ciekawa, stojąca właśnie na bardzo wysokim poziomie. Natomiast zwracam uwagę też na 800 metrów kobiet, bo tam przyjeżdża Kili Hodgkinson. Ona pięknie biega, ona biega z gracją, ona z gracją wygrywa, ona w tym roku pobiegła najszybciej w historii tego dystansu w hali, pobiła rekord świata. I to jest w tym też ciekawostka, bo pobiła rekord świata, który miał dokładnie tyle lat, ile ona. Bo poprzedni Jolandy Cieplak został ustanowiony w 2002 roku w Wiedniu, w dniu, kiedy Kili Hodgkinson rodziła się. Kończymy zapowiedź mistrzostw krótkim wyjaśnieniem, dlaczego powinni państwo trzymać kciuki, zwłaszcza za Natalię Bukowiecką. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki i trzymajcie za mnie kciuki na Mistrzostwach Świata. A zapowiedź halowych, lekkoatletycznych mistrzostw świata przygotował Krzysztof Łoniewski. 22,7 trójek to telefon do nas. Państwo dzwonią. Jarosław Stały, słuchacz Tarnowa Polskiego. Absolutne szafoba dla sportowców, wszystkich paralimpijskich, za całą ekipę, za przygotowania, które są chyba nieporównywalne do tych sportowców zdrowych, gdzie mają inny sztab w ogóle szkoleniowy. Przede wszystkim tak się domyślam, że pieniądze chyba jednak rodzinę wykładają. Dziękujemy za ten głos. Górnik Zabrze prowadzi 1-0 z Rakowem Częstochową, a my zapraszamy państwa już na drugą część naszej audycji. Słyszymy się kilka minut po 18. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, to Makalskiego obraz, bez ramy, śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół. W sobotę poduszki świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół, dzielę na pół. Autopromocja. Uwaga teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. W życiu piękne są tylko chwile. Koncert na antenie już dziś, tuż po 19:00. Transmisja wideo na stronie i YouTubie Trójki. Wyłącz.